Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kinaye. Kinaye üstü kapalı ifade etmek demek. Üstü kapalı, üstü örtülü. Tamam mı? Diyor ki falancanın kılıcının bağı uzundur. Ne demek istiyor yani? Onun boyu uzundur. Hıva tavilun nicadi. Kılıcının bağı, kayışı uzundur. Yani huve tavilul kâmeti. Boyu uzundur. Dedi kethirul ramadi. Külü boldur o. Huve kethirul ramadi. Külü bol olandır. Ne demek? Huve kerimun. Huve cevadun. O cömerttir, kerimdir. Anlaşıldı? Misafiri bol. He, misafiri bol geliyor. Dolayısıyla kime misafir gider? Cömert adama gider. Cimriye kim gider? Değil mi? Evet. Şimdi terim olarak kinaye nedir? El-kavaidu, el-kinayetu, kinaye. Lafzun, o bir lafız. Utlika, itlak edildi, söylendi. Tavilun nicadi deniliyor. Ve üride bihi, o lafız ile murad edildi ne? Lazimu ma'nahu. O mevdu'u leh olan mana değil, onun lazımı murad edildi. Davilun nicadi, kayışı uzun. Kayışı uzun olduğunu anlatmak istemiyor adam. Ne demek istiyor? Onun lazımı. Niye kayış uzun olur? Niye? Adamın boyu uzun olsun. Yani kılıcın bağı niye uzun olsun? Demek ki adamın boyu. Ama hakikaten de adam boyu kısadır. Kendisi uzun bir kılıç bağı almış olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. Değil mi? Tabii. Ve üride bihi, onunla murad edildi. Lazimu ma'nahu, o hakiki mananın lazımı. Mevzu'u leh olan mananın lazımı murad edildi. Ama neyle beraber? İşte burası mecazla kinayeyi ayırıyor şimdi. Ma'a cevazi iradeti zâlikel ma'na. O hakiki manayı murad etmenin, kastetmenin caiz olmasıyla beraber. Tamam mı? Ma'a cevazi iradeti zâlikel ma'na. Anlaşıldı mı? O hakiki manayı, tamam mı? O hakiki manayı murad etmenin caiz olmasıyla beraber, hakiki mananın, yani mevdu'u leh olan mananın lazımı, onun gereği, murad edilmiş olan lafza ne denir? Kinaye. Evet. O lafza mekniyun bih. Kendisiyle kinaye yapılan lafız denir. Mekniyun an, kendisinden kinaye yapılan mana. Tamam. Tenkasimu, ayrılıyor. El kinayetü, kinaye bi'itibaril mekniyi anhu. Kendinden kinaye yapılan mana itibariyle kinaye ayrılır. Selafete aksamin, üç kısma ayrılıyor. Fe innel mekniyye anhu. Zira kendinden kinaye edilen mana kad yekünü, bazen olur. Sıfeten sıfat olur. Cömertlik, cömert olma, uzun olma, şerefli olma, önder olma, cesur olmak gibi böyle sıfat olur. Ve gad yekûnü, bazen de olur, mevsufen, mevsuf olur. Tamam mı? Mevsuf. Ne demek? Kalp. Arapça, İngilizce, Fransızca, dil, göz. Değil mi? Böyle bir mevsuf yani. Kinaye yapılır. Ve gad yekûnü, bazen de olur, nisbeten, nisbet olur. Şeref ona aittir. Şeref onun elbisesinin içinde. Tamam mı? Cömertlik onun cebindedir. Efendim, kerem onun cübbesinin altındadır. Bak, ona aittir demek. Nisbet. Peki, şimdi örneklere bakalım. El emsile. Tekulul arabu, Araplar söyler, der ki Fülanetü, falan kadın, be'idetü mehvel kurti. Kurt, küpe demek. Mehva, indiği yer. Küpesinin indiği yer uzun olandır. Küpenin, şuraya küpe takılıyor. Hı hı. Onun indiği yer de burası. Tamam mı? Küpesinin indiği yer uzun. Ne demek? Yani boynu uzun. Kadının boynu uzun olanı makbul. Tamam mı? Araplar böyle kinaye edermişler. Yani kadının boynu uzun diyecekleri zaman dermiş ki Ba'idetü mehvel kurti. Küpesinin indiği yer uzundur. Tamam. İki. Qaletil khansa. O şair khansa diyor. Fi ahiha. Kardeşi hakkındaki sahrin. Kardeşi sahır hakkında söylüyor. Tavilun nicadi. Rafi'ul imadi. Kethirul ramadi. İza maşeta. Tavilun nicadi. Kılıcının bağı uzun. Dur o. Rafi'ul imadi. Çadırının direği yüksektir o. Kethirul ramadi. Külü boldur o. İza maşeta. Kışladığı zaman. Bir yerde kışın konakladı mı? Külü bol. Çadırının direği yüksek. Kılıç bağı da uzun olandır. Ve kâle âharu. Bir başka kişi de demiş. Fî fadli dâril ulûmi. Darül ulûm. İlimler fakültesi. İlimler akademisini. Fazileti hakkında ne hususta fi ihya'il lugati'l arab. Arap dilinin canlandırılması noktasında. Arap dilinin, Arapçanın tekrar ihya edilmesi, canlandırılması noktasında Darul Ulum Fakültesi, yani Darul Ulum dedikleri işte o ilimler akademisinin övgüsü hakkında. Onu övmek hakkında şöyle diyor. Vecedet fiki bintu Adnana daran. Bintu Adnan cezaltını vecedet buldu fiki senin içinde ey dar-ı ulum ey ilimler yurdu ey ilimler yurdu senin içinde buldu bintu Adnane bintu Adnan Adnan'ın kızı kim o? El-lugatul Arabiyye El-lugatul Arabiyye Arapça Arap dili senin içinde buldu. Daran bir yer buldu. O da kendine bir yer buldu orada. Zekkerat ha. O yer ki. Zekkerat hatırlattı ha ona. Bedavetel e'rabi. O bedevilik günlerini. Bedevilikte, bedavetinde nasıl ki Arapça safiydi, duruydu, anlaşılır idi. İşte o. Arap'ın bedavetini ona ne yaptı? Hatırlattı. Yani o özgünlüğünü, o güzelliğini ne yaptı? O mekan, o yer, o Arap diline hatırlattı. Ve kale ahar, başka bir kişi de şöyle diyor. El-zaribine bi kulli ebyada mihzemin ve-ta'inine mecami'al-ezgani. Övüyorum o eddaribine vuranları. Neyle vuranlar? Bi külli ebyada. Her beyaz parlak kılıç ile. Öyle beyaz ki mihzemin. Keskin. Keskin, parlak, süratli. Tamam mı? O keskin, bembeyaz kılıçlarla vuranları övüyorum. Ve ta'inine. Ve dürtenleri. Mızrakların ucuyla dürtenleri övüyorum. Nereyi dürtenler? Mecami'al edgani. Kinlerin toplandığı yeri. Kinlerin toplandığı yer. Bunların ne kinaye ediliyor? Sinirli. Kalp. Kalp. Ha. Kalpleri. Kinler nerede toplanıyor? Kalpte. Mecami'al edgani denmiş. Ne burada duruyor? Kalp. Kalpler. Evet. Kendisine kinaye yapılan şey mevsuf yani. Sıfat değildir kalp. Kalp içinde kinler toplanan veya muhabbet toplanan, buğuz toplanan yer, mekan. Peki. El mecdu beyne sevbeyke el mecdu eşşerafu şeref mecd azamet, ululuk beyne sevbeyke senin iki elbisenin arasında vel keramu cömertlik Mil'u burdeyke senin iki hırkan dolusudur. İki hırkanın dolusu cömertliktir. İki elbisenin arasında da şeref vardır. El-Bahs. Şimdi birinci misalden başlıyoruz. Mehvel kurti. Mehvel kurt ne demek? El-mesafetu min şahmetil üzüni. Kulağın yumuşağından başlıyor. İlel ketifi, omuza kadar. Ve izâ kânet hâzîl mesâfetü ba'îdeten. Bu mesafe uzun olduğu zaman lezime lazım gelir. En yekûne olması. El-unuku, o boynun da uzun olması. Tavîlen, uzun olması lazım gelir. Fekâennel arabiyye. Sanki Arap bedele en yekûle demenin yerine. Demesinin yerine. Ne demesi? İnne hâzihil mer'ate, şu kadın tavîlül cîdî. Tavil, taviletül cidi. Ne? Boynu uzundur. Demenin yerine Arap ne yaptı? Arap bunu dese bu hakikat zaten. İnne hazil mer'ate, şu kadın taviletül cidi. Cid, fi cidi ya hablu min mesin. Cid, boyun. Boynu uzun kadındır. O zaten burada hakikat. Değil mi? Ama diyor ki fülanetü ba'idetü mehvel kurti. Falanca kadın kulağının küpesi, yani küpesi indiği yer uzun olandır. Kulağının küpesi nereye iniyor? Boynuna. Yani boynu uzundur diyor. Tamam mı? Ve kinaye yolla ifade ediyor yani. Küpesinin düştüğü yer uzundur diyor. Küpenin indiği yeri murad, ne küpeyi falan murad etmiyor yani. Küpenin inmesi falan. Neyi murad ediyor? Yani boynu uzundur. Nefahana, nefaha arz etti, sundu nabize. Yani Arap bunun yerine, yani inna zil mer'ete tavîletül cîdî diyecek yerde bunu diyerek nefahana bize takdim ediyor. Neyi takdim etti bize? Bir ta'birin cedidin, yeni bir ifade tarzı ki yufîdü, ifade ediyor. Neyi? İttisâfeha, o kadının mevsuf olduğunu, vasıflandığını, neyle? Bihâri sıfeti, bu sıfatla. Yani boynu uzun alma sıfatıyla mevsuf olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Ve fil misali sani, ikinci örnekte tasifu vasf ediyor. El Hansa, o şair Hansa, ehaha kardeşini, biennu tavîlun nicadi. Kılıcının bağı uzundur. Rafi'ul imadi. Çadırının direği yüksektir. Kefirul ramadi. Külü boldur diye ifade ediyor, vasf ediyor. Türidu murad ederek. Neyi murad ediyor? En tedülle, delalet etmeyi neyle? Bihâdihi terakibi, bu terkiplerle. Alâ ennehu şuca'un, o kardeşi sahır, cesaretlidir. Azîmun fî kavmihi, kavminde uludur. Cevâdun, cömerttir. Fe'adelet, udül etti. Döndü, vazgeçti. Neyden? Anit tasrihi, sarahaten zikretmekten. Neyi? Bihâdî sıfatı, bu sıfatları. Şöyle diyebilirdi. Kardeşim sahır, huve şuca'un, azîmun, cevâdun. Bunları demedi. Bunları sarahaten zikretmekten döndü. Nereye? İlel işareti ileyha vel kinayeti anha. Bunlardan kinaye yapmak ve bunlara işaret etmeye döndü. Dedi ki, tavîlun nicâdi, ey şuca'un, azîmun fî kavmî. Tavîlül kâme. Rafî'ül imâdi, ey azîmun fî kavmihi. Kethîrül ramâdi, ey cevâdun. Gördün mü? Liennehu, çünkü şan yelzemu, lazım gelir. Neyden? Min tûli himâleti seyfi, kılıç bağının uzun olmasından lazım gelir. Ne lazım gelir? Tûlu sahibihi. O kılıç sahibinin de uzun olması lazım gelir. Ve yelzemu, lazım gelir neyden? Min tulil cismi, cismin uzun olmasından da ne lazım gelir? Eşşeca'atü adete. Normal olarak cesurluk lazım gelir. Normalde uzun insanlar, geniş yapılı insanlar, iri yapılı insanlar cesur olur. Ekser kısa olanlar, kasir olanlar ne olmaz? Cesur olmaz. Ama bu demek değil ki hiçbir kasir cesur olmaz. Kısadır ama çok cesaretli, mangal gibi yürek vardır adamda, olur. Ama bazı adamda cüssesi iridir ama kov. Cesaret mesela olmaz. Ama ekser iri yapılı insanlardan ne olur? Cesaret. Çünkü cüssesine güveniyor yani. Değil mi? Sümme bundan sonra innehu muhakkak ki evet sümme bundan sonra innehu sümme bundan sonra innehu muhakkak ki şan yelzem lazım gelir min kevnihi rafi'al imadi efendim çadırının boyunun bu çadırının direğinin yüksek olmasından da lazım gelir. Evet. Ne lazım gelir? En yeküne o kişinin olması azimel mekaneti konumunun yüksek. Nerede? Fi kavmihi ve aşiretihi. Aşiretin içinde, kavminin içinde tamam mı? Konumunun yüksek olması lazım gelir. Peki. Kema ennehu nasıl ki yelzemu lazım geliyor min kesreti ramadi. Külün çok olmasından ne lazım geliyor? Kesratu harqil hadabi. Odun yakmanın çok olması. Sümme sonra ne lazım geliyor? Kesratu tabhi. Çok yemek pişirmenin olması. Sümme sonra ne lazım geliyor? Kesratu duyufi. Çok misafirin olması lazım geliyor. Sümme el kerem. Ondan sonra da ne lazım geliyor? Kerem lazım geliyor. Cömertlik. وَلَمَّا كَانَ كُلُّ تَرْكِيبٍ مِنَ التَّرَاكِيبِ السَّابِقَةِ Şu geçen terkiplerden her bir terkip ki, değil mi? O terkipler nedir? وَهِيَ بَعِيدَةُ مَهْوَ الْقُرْطِ 1 وَتَو۪يلُ النِّجَادِ 2 وَرَف۪يُ الْعِمَادِ 3 وَكَث۪يرُ الْرَمَادِ كُنِيَ بِهِ Bunlarla kinaye yapılmıştır. Neyden? Ansıfetin, lazimetin limanahı. Bu terkiplerden her birinin manasının lazimi olan sıfatta. O nedir? İşte tavilun taviletul unuk olması. Değil mi? Efendim tavilul kame şuca azimun fi kavmi olması, kerim olması, cevad olması bunlar hep nedir? Ha, ne zaman ki bu terkiplerden her biri oldu küniye bihi kinaye edilmiş olduğu ansıbetin lazimetin li manahu o asli mananın lazimi olan sıfattan ki kinaye yapılmış oldu kâne oldu küllü terkibin min hâzihi ve mâ yüşbihuhu bu ve benzeri terkipler oldu kinayeten ansıfetin bunlara ne deniyor sıfattan kinaye tamam kinayeten kinaye oldu neyden ansıfetin sıfattan kinaye evet. Buradaki örneklerdeki kinayelere ne deniyor? Kinaye an sıfe. Sıfattan kinaye. İşte boynu uzun olmak, cesur olmak, azim olmak, cömert olmak. Ve fil misali salisi, üçüncü örnekte erade şairu, şair murad ediyor en yekule demeyi. Şöyle demek istiyor şair. İnnel lugatel arabiyyete, Arapça dili وَجَدَتْ buldu fiki sende اَيَّتُهَا الْمَدْرَسَ Ey medrese, ey okul sende buldu mekanen bir mekan buldu ki يُذَكِّرُهَا ona hatırlatıyor. O Arapçayı hatırlatıyor neyi? بِعَهْدِ بَدَاوَتِهَا Bedavet zamanını hatırlatıyor. Bedevilik zamanını yani. Henüz daha içine başka hiçbir diller karışmamış. Safilik zamanını ona ne yapıyor? Hatırlatıyor. فَعَدَلَ şair döndü. Vazgeçti neyden? Hani tasrihi bunu açık açık beyan etmekten döndü. Neyle açık beyan etmek? Bismillugatil Arabiye. El lugal Arabiye diyebilirdi demedi. Nereye döndü? İla terkibin. Bir terkiple bunu ifade ediyor ki. Yuşiru ileyha. Arapçaya işaret ediyor. Ve yuaddu ve sayılıyor bu. Kinayeten ana ondan kinaye sayılıyor. Ve o da nedir? O terkip ne? Bintu Adnan. Bintu Adnan dendiği zaman ne kastediliyor? El-lugal arabiye kastediliyor. Ve fil misali rabi'i dördüncü örnekte erade şairu şair murad etti neyi? Vasfe memduhihi memduhlarını övdüğü kimseleri vasf etmek istiyor. Neyle? Bi'ennehum onlar yat'anune ta'an ediyorlar. Yani dürtüyorlar. Neyi? El-kulube kalpleri dürterler. Vaktel harbi savaş zamanında. Savaş zamanında kalpleri dürten kimselerdir mızraklarıyla. Kalpleri böyle delerler, kalpleri dürterler. Ha, böyle demek istedi fensarefe ama vazgeçti. Ani ta'biri bil kulubi bak. Kalpleri ifade etmekten vazgeçti. Yani el kulüp demedi. ve ta'inine kulube demedi. Kalpleri dürtenler demedi de nereye döndü, nereye vazgeçti? İlâ mâ huve emlehu, daha hoş ve evka'u, daha tesirli fin nefsi. Nefiste daha hoş ve daha tesirli olana, yani kinaye yaptı. Ve o nefiste daha etkili ve hoş olan nedir? Mecami'ul edgan kelimesi. Mecamül edgan dedi, kinlerin toplandığı yer. Leennel kulube, çünkü kalpler tüfhemu, anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Minhu. Min lafzı mecamül edgan. Mecamül edgan dendiği zaman kalpler anlaşılıyor. İz, zira hiye o kalpler müctema'ul hıqdi, kinlerin toplandığı, vel buğdi, buğz, kızma, nefret ve hasedi, çekememezlik, haset ve gayri veya diğer huyların kendisine toplandığı yerdir. Anlaşıldı? Peki bu ikisi ne oldu? Mevsuftan kinaye bak. Vasıf değil, buna mevsuftur. Ve ila teemmelte, düşündüğün zaman da hâzeyni terkibeyni, şu iki terkibi ve umâ bintu adnan ve mecâmi'ul edgân. Râite, görürsün enne küllen minhuma künye bihi, bunlarla kinaye yapıldı. Künye, kinaye yapıldı bihi, bunlardan her biriyle, bu terkipten her biriyle kinaye yapılmış. An zatin, yani an mevsufin. Tamam mı? Mevsuftan, zattan kinaye yapılmış ki lazimetin li manahu. Bunların manasının lazımıdır. Bintu Adnan deyince lazımı nedir? Lugat-ı Arabiyedir. Mecamül Adgan dendiği zaman da kinlerin toplandığı yer neresidir? Kalptir. Bunların manasının lazımı olan şeyden kina yapıldı, mevsuftan. Lidalike, işte bundan dolayı kâne oldu küllün minhuma, bunlardan her biri nedir oldu? Kinayeten an mevsufin, mevsuften kinaye oldu. Ve kedalike, böylecedir küllü terkibin, her terkip yumatiluhuma, bunlara benzeyen terkiplerde bunlara ne denir? Kinaye an mevsuf denir. Anlaşıldı? Emmel misal el ahiri, son misal, fe inneki aratte, sen murad ettin, entensibe entensübe, nispet etmeni, el mecde vel kerame, cömertlik, şeref, bunları nispet etmeyi murad ediyorsun. İlamen, o adama ki tuhatibu, hitap ediyorsun, konuşuyorsun, hü ona. Konuştuğun kişiye sen cömertsin demiyorsun. Sen şereflisin demiyorsun da diyorsun ki şeref senin elbiselerin içindedir. Cömertlik senin cübbenin altındadır. Bu ne demek? Sen cömertsin demek. Cömertlik sana ait, senden başkasında değil, sendedir. Efendim şeref sendedir. Bu demek. Fe'adelte, feraca'te, vazgeçtin, döndün. Neyden? An nisbetihima. An nisbetil mecdi vel kerami. Cömertlik ve şerefi nispet etmekten döndün. Nereye nispet etmek? İleyhi ilâ men tuhâtıbuhu. Konuştuğun kişiye nispet etmekten vazgeçtin. Mübaşereten, direkt olarak. Direkt nispet etmekten vazgeçtin. Daha mübalağalı yapayım dedin. İlâ mâ lehu ittisâlun bihi. Onunla ilgili bir şeye. Tamam. Ve nesepte, ve nispet ettin huma, o ikisini. Ve nesepte, nispet ettin huma. El mecde vel kerame. O mecde ve keremi nispet ettin. İlâ mâ lehu. İlâ mâ, o şey ki lehu onun için vardır. İttisâlun bihi. İttisâlun bimen tuhâtıbuhu yani. Kendisiyle konuştuğun kimseyle ilgili olan bir şeye nispet ettin. Diyorsun ki mecid senin elbisenin içindedir. Yani sen şereflisin demektir. Kerem senin iki hırkandadır. Senin iki hırkan sendedir yani. Öyle değil mi? Ve ama o muhatapla ilgili olan şey nedir? Es-sevbani vel burdani. İki elbise, efendim, iki hırka. Ve yüsemma hazel misalu, bu misal ve ma yüşbihuhu, ve buna benzeyen misallere isim verilir. Kinayeten an nisbetin. Bunlara da ne denir? Nisbetten kinaye. Anlaşıldı. Ve azheru alameti, ve azheru alametin lihazil kinayeti, bu kinayenin, yani nisbetten kinayenin alametinin en zahir olanı, en alametinin en açık olanı, açık alameti yani göstergesi nedir? En yusarraha fiha, fi hadil kinaye elleti tekuna an nisbe, yani nisbetten olan kinayede sarahaten açık açık zikredilmesidir bir sıfeti. Sıfat. Bak el mecid, el keram, tamam mı? El cud, kemara ayeti gördüğün gibi. Evet da ya sıfatın zikredilmesi ev bima yestelzimu sıfete. Evet da bima o şeyin zikredilmesi ki yestelzimu yani yaktalı gerektiriyor neyi? Sıfete. Sıfatı gerektiriyor. Sıfatı gerektirenin sarahatın zikredilmesi. Nahu. Fi sevbeyi onun iki elbisesinin içindedir. Esedün aslan. Ne demek? Şecaat. Şecaat onun iki elbisesindedir. Fe inne hâzel mitâle muhakkak ki bu misal kinayetün an nisbeti şecaati. Yani cesurluk sana aittir ey muhatap demekten kinayet. Ve ila raca'te rücu ettiğin zaman, döndüğün zaman, baktığın zaman da ila emsiletil kinayeti sabigati şu geçen kinaye örneklerine baktığın zaman raite görürsün. Enne minha o kinayelerden ma yecuzu fihi iradetul ma'na el hakiki. Hakiki manayı murad etmek, kastetmenin caiz oldukları var. Değil mi? Ellezî yufhemu min sarihil lafzı. Lafzın sarahatinden zaten anlaşılıyor. Hakikaten efendim kılıcının bağı uzun olabilir. Şeyinin çadırının direği yüksek olabilir. Adam kendisi şerefli değildir ama çadırını yüksek direkten yapmış olabilir değil mi? Adamın evi çok geniş. Ne demek? Bütün misafirleri ağırlıyor. Bu mana da olabilir. Adam kendisi cimri pintinin tekidir ama yapmış 500 metrekarelik ev. O da olabilir yani değil mi? Mümkün değil mi bu da? Yani adamın evi çok geniş deriz. Neyi kastederiz buradan? Adamın evi çok geniş. Yani bütün misafirleri alıyor yani. Adam misafirperverdir. Kim giderse gitsin evine kabul ediyor. Ama adamın evi çok geniş. Kendisi pintidir ama. Ne yapmış? Çok geniş bir ev yapmış. Bunu da kastetmek mümkündür. Ama ve minha yine o kinayelerden burada zikrettiklerimiz de var. Ma la yecuzu fihi dalike. Onda hakiki manayı murad etmek mümkün değil. Nasıl? Diyorsun ki şeref elbisenin içinde. Yani şeref nasıl senin elbisenin içindedir yani? Belli ki kinaye var yani burada değil mi? Öyle değil mi? Sen şereflisin demek istedik adama. Veyahut da işte cömertlik senin elbisendedir. Yani bu hakikaten cömertlik senin elbisene girebilir mi? Giremez. Yani ne demek? Demek ki sen cömertsin. Sen şereflisin demektir bu. Evet. Nemudecun. Nemudeç. قال المتنبي متنبي diyor في وقيعتي في وقيعتي سيف الدولة سيف الدولة'nin çarpışması harp etmesi hakkında kiminle bir beni kilabin kilap oğullarıyla beni kilab ile سيف الدولة'nin vakasında onu övüyor سيف المتنبي şöyle söylemiş فمساهم وبستهم حرير وصبحهم وبستهم تراب فَمَنْ فِي كَفِّهِ مِنْهُمْ قَنَاتُ كَمَنْ فِي كَفِّهِ مِنْهُمْ خِذَابُ فَمَسَّا akşamleyin baskın yaptı hüm onlara. Seyfud Devle öyle adamdır ki akşamleyin onlara baskın yaptı. وَبُسْتُهُمْ onların yatakları harir ipektendir. Yatakları harir olduğu halde bak. Yatakları ipek olduğu halde onlara akşamleyin baskın yaptı. Ve sabbahahum sabahleyin de onlara baskın yaptı. Ve bustuhum turabu. Tamam. Yatakları toprak olduğu halde. Yani onların seyitlerine de onların zelillerine de baskın yaptı. Seyitlerini de kılıçtan geçirdi. Zelillerini de ne yaptı? Kılıçtan. Toprakta yatanlarını da, askerlerini de, ipek yataklarda yatan efendilerini de ne yaptı? Hepsini kılıçtan geçirdi. Anlaşıldı. Yani yatakları harirdir, ama efendidirler yani. Yatakları topraktır, ne demek istiyor yatakları? Yani askerdir, zelildirler yani. Ve men fî keffihî minhum kanâtu. Ve men ol bir kimse ki fî keffihî onun avucunda, vardır minhum onlardan kanaatü mızraklar elinde olanlar kemen fi keffihi minhum hıdabu ellerinde kına olanlar gibidir. ellerinde kına olan kadınlar gibi. Yani. Onların adamı erkeği birdir yani. Niye? Seyfüddevler ne var ne yok hepsini helak etti yani. Tamam. Kena. Kinaye yaptı şair mütenebbi. Bikevni bustihim hariran. Yataklarının, döşeklerinin ipek olmasıyla kinaye ediyor. Neyden? An siyadetihim ve izzetihim. Siyadet, egemen olmalarından ve aziz, güçlü olmalı. Yani onların güçlülerine, efendi olanlarına akşamleyin baskı yaptı. Ve bikevni bustihim turaben. Efendim yataklarının toprak olmasıyla da kinaye yapıyor. An hacetihim, onların muhtaç olmalarından ve zülliyim, zelil olmalarından. Yani yatakları toprak olduğu halde de baskın yaptı. Yatakları harir oldu. Yani egemen olduklarını, güçlü olanlarını da ezdi. Zayıf, zelil olanlarını da ne yaptı? Ezdi. Ve kena yine kinaye yapıyor. Bimen yahmilu kanaten. Mızrak taşıyan kimseyle kinaye yapıyor. Anir racül, adamdan kinaye yapıyor. Mızrak taşıyan kim? Adam. Ve bimen fi kefi hıdabu, avucunda kına olanla da kinaye yapıyor. Anil mer'ati, kadından. Yani onların mızrak taşıyanları elinde kına olanları gibidir yani. Ha mızrak taşımış, ha kına taşımış. Hiç fark etmez yani. Hepsini ne yaptı Seyfüddevler? Hepsini kılıçtan geçirdi yani. Anlaşıldı. Ve kale, yani şöyle dedi şair. İnnehuma sevaun. İnnehuma yani inner racule vel mer'ate, adam kadın, sevaun fi da'fi. Zayıflık noktasında eşittir. Emame satveti Seyfüddevleti. Seyfüddevlerin gücü karşısında, egemenliği karşısında ve batşihi, onun azabı, onun gadabı karşısında hepsi birdir. Fekilta el kinayeteyni. Fekilta el kinayet. Şu iki kinaye nedir? Kinayetün an mevsufin. Mevsuftan kinaye. Adam, kadın. Bak, adam, mevsuf, kadın, mevsuf. Yukarıdakiler neydi? Sıfattan kinayeydi, değil mi? Onu okumadım herhalde. Fel kinayeti. Oraya o, sadece oradan. Fel kinayeti fit terkibi. Atladın mı oraya? Fel kinayeti fit terkibeyni. Her iki terkipteki kinaye. Yani ve bustuhum hariru ve bustuhum turabu. Bustuhum hariru seyitler. Ve bustuhum turabu zeliller yani. Zelil. Seyyid. Bunlar nedir? Sıfattır. Oradaki kinaye fel kinayeti fi terkibin an sıfetin, sıfattan kinayedir. Peki bu ve men fi kefi minhum kanatu yani racul, ke men fi kefi minhum hıdabu yani mer'e. Bunlar da mevsuftur. Tamam. Peki. Üçüncü bir örnek veriyor. Ve kâle fi medhi kafur. Kafurun medhinde şöyle demiş. İnne fi thevbike. Ey kafur, senin elbisenin içinde. Ellezi, o elbise ki el mecdu fihi. Şeref de zaten onun içindedir. Şeref içinde olan elbisendedir. Ne o elbisendedir? Levyaen, bir nur. Bir ışık var onda ki yüzri, sönük kalır bir küllü diye. Bütün ışıklar onun yanında sönük kalıyor. Yani hepsini küçümsüyor yani. Yüzri, o senin ışığın küçümsüyor bir küllü diye. Bütün ışıkları ne yapar? Küçümser. Yani öbür ışıklar onun yanında hiçbir şey değil. Lâdiyâen mensuptur. İnnenin muakhir ismidir. Tamam. Erade, şair murad etti burada. En yüthbite el mecde. Mecdi nispet etmek. Değil mi? Li kâfura, kâfura. Kâfura lihşidiye nispet ediyor. Fetereket tasriha bihâda. Ama bu mecdi nispet etmeyi sarahaten terk etti. Açık açık demedi. Şeref sana aittir. Ve esbetehu onu, ona o ve esbete ispat etti hü onu. Yani o mecdi lima lehu taallukun bi kafur. Kafurla ilgili olan şeye. Ne dedi? Ellezî el mecdu fihi. Senin elbisen ki onun içinde. Onun içinde şeref var. Şeref onun içinde diyor. Şeref elbisendedir. Elbisenin sahibindedir yani şeref de. Tamam. Ve o da nedir? Es-sevbu elbise. Fel kinayet. Buradaki kinaye neydendir? An nisbetin. Nispettendir. Buradaki kinayeden, nispetten olan kinayeden. Evet, yeter.